आसमानों और जमीन की सारी कुंजियां उसी के कब्जे में हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसत और तंगी करता है। यकीनन वो हर चीज का जानने वाला है।